وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. دي زينا بيان دي دا اول نعمت نجات دا فرعون چه فرعون لگي دا بني اسرائيل اغي ذليل کروا دا غي اولاد ماشومان اغبي علالو النارينا او زنانا اولاد مدولا ماشومانی جی نہ کئی آبے جوندہی پری خو دے دے دا وجہ دا علالولو دا فرعون ماشومانو دا بنی اسرائیلو لا دا سوا ندو وجہ ذکر کئی یو عام مفسرین ذکر کئی اغدا یو عام مفسرین اغی ذکر کیا اغا دا جی فرعون اغا وی خوب لید نو داری تپوس اگد نجومیانو نا ناغی والا تعبیر دا خوب نیست جلدی دی خوب خوب مقصد داری چی بدی بنی اسرائیلو کی با یہود پیدا کی گی اوستا بادشاہی بداغت لاس نہ تسمس کی گی نفرون بھی وار دا دسپلی بادشاہی دا بچاؤ دا پارا اغولا جی دا او دا بنی اسرائیل وار اغا لالو لشوک للا نو سوک دا وجہ وی خدا وجہ سی ندا لگا پدی کی تصدیق دو نجومی راضی او دا صحیح نہ دے لگا تصدیق دو نجومی کفر دے لکا سور اعراف کی بوائی سوک جی نجومی او کاہن ترا دے وسوک دا قبی ما قالا او تصدیق او دا آغا سی چی نجومی وی نفقد کفر بی ما نزل علی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم دو کفر کو باغ کتاب باندھ کے اللہ کم کل پیغمبر تور کرے جو وجہ او تحقیقی وجہ دا اغاغ دا چی تفسیر میں کثیر و تفسیر دو سورہ قصص کی ذکر کری چی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ہجرت کو ایسا دیار مصر باندھ تیرے دو مطلب فرعون نکو اغولا جید اودا داغ پل بدماشی ہوا کہ یو سڑے کو داغ سر بخر ہوا ناگ خزا آغب دو تبوت لا او دا بدا اغینا دا اغینا بے زند جوڑولا او مطلب دا چاگا بے خپل تحویل کے اغسطا او کلک خاون باور سراو نجوڑے اغا بے او جلو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا حضرت سارا رضی اللہ عنہا وا نو آغا تینا فوج اونیوا پولز او دت بوتلا او جکل بودلن حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطویق تانے تقوص کو چی دا سوٹے نوالوائے دامی رور دے او ہر خاوند خزی آغا اسلامی روری بلسنی نکل جدا آغا نکد فرعون تبوت لا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سوال باندھے مز الاڑ دے او مقصد دا سوال کئی دا اللہ نا اللہ تم دی ظالم نہ بچ کے اللہ دے تدبیر اگر دب مرئی تو واپس کی ام آغا شانی وشو کل چی آغا پکم ایرادہ باندی را پاسی دو اور آغاوان شو نظمت جونی ہو چنظمت جونی ہو آنو حر سارا رضی اللہ عنہ حالے ہوئی آغی سوال کد اللہ نا عظمت بیا پری خود دو دبیاس پل ایرادہ کول عظمت بیا ہوئی سو گلی دا شانی عظمت جونی ہو آو بے ہوئی جاتا سو مال سکی رئی را اس سے دا کوئی انسان نہ دے آو آگے را پری خدا او و احدا مہا حاجر او حضرت حاجر رضی اللہ عنہ چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مور دا بیا آگے والا خدمت دا پارا ورک لکی دا دیل ورک داری دی سرائی او واپس آگر آلا مادر جی داری داری بیزتی نو اشوی وہ خوش ہوا پاگ بیزت پلزان مان دی چیرا دد بیزت خوشی ہوا کرنا ددی و جنا چرال ابراہیم علیہ السلام تین تپو سکن وے آغا اللہ پخبل ارادہ تین دے کامیاب کرے ابراہیم علیہ السلام ور تب آئی چت خبی گمستا پاؤلاد کی با اللہ دا شکس پیڑی چت دئی دا بادشاہی بداوت اللہ سنتس میں دا خبر حریخ پل اولاد لکولا او دا درشانی دی کرا روانا و تردی پوری کی فرعون لکل پتا لگیدلی دا ناغ بیا اولاد بنی اسرائیل و لالول او دا توجیح دا بہتر پا دی باندی دا چی دا دا پیغمبر پیشنگویی و او پیغمبر پیشنگویی اگر دا اللہ دا طرف ناغل از رکی چولی شوی نو دا بہتر تفسیر دے او پادش دا مخینے تفسیر نکاغہ مفسرین ذکر کرن دے ناغا سینہ دے وجہ دا دا پائی کی تصدیق دنی کی مراوی یسومونکم چرسو بیتا ستا سو العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناءکم علال والبیضا منستاسو ویستحون نساءکم او جوان دائی بے پری خودی دی لونستا سوا خون نسائی ہوئی مدلو دا چی جوان خلق بے خوشی زکا چی دالویا شیوی مپدی بدو تباری خپلی شویوی نوچی دیر پی خوشی وفید علیکم او پدی تی پس جی پدی علالولو زامنو دی بلا اون ازمائشو من ربکم عظیم طرف سنا لو ازمائش یا وفید علیکم او پدی اخلاصی استاسو دی پدی نجات استاسو دی بلا ان احسان من ربکم عظیم طرف ضرب سا سنا لو احسان نو بلا ان یومانا میں کا ازمائش امتحان طرف ضرب سا سنا عظیم لو ازمائش امتحان ری اولی مانا تائید اغو گورا سورہ صافات گورا سورہ صافات ودیر شم سورت دے بیان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا آیت دے یوصل شپغم وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وناديناه اواز ورکمنگزتا ايا ابراهيم داچ ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا خوب بچی لہو البلا خام خادا ازمائش کارا دا ڈیر کارا ازمائش اولاد بندہ ٹوکڑی پاگئی باندھی دخل لاس نہ چڑھ کے خو دلو چڑا کل دین بولو ازمائش امتحان نہ ہوا نہ ان لہو البلا المبین یقیناً خام خا عمدہ ازمائش کارا دا خدا والی مانا تائید دوی مانا تائید وفی ذالکم او بلی اخلاسی ساسو کی بلاؤن احسان من ربکم عظیم دو طرف درب ساسونا لوی احسان سورہ انفال گورا اتم سورت دے سورہ انفال آیت گورا واللسم فلم تقتلوهم ولكن الله كرمهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم فاسمري وجلتا سدي لكن الله وجلي ودي وما رميت أو نيشتتا شجی عذر میتا بکم وقت جوشتی ریتا داد لا سنا ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ وشتی لیوی دا یعنی رسول سرگل کابروتا ولیبلی المؤمنین منہو عدید پارا چی احسانو کی اللہ پا مومنانو باندی منہو دخبل درونا بلا ان حسنا احسان خیستا مبلا ان حسنا احسان خیستا یتینن اللہ سمیعون علیم اور ان کے اوپوے واذ فرقنا او قدم وہ جو چوں منجا دے تو البحر بتا سو باندھ دریا اب مطلب دا خلاصے دے فرعون میں سرنگ ہوا اگدا سی جو منگ دریا پوچھو اللہ موسی علیہ السلام کو اے ادھر بیاسوا کل بحر وہ پانچ سات بلی سردا دریا اب نو چ گزارے ولا اخلاص نو دریا اب اگو انتیش پتانا پشدا دریاب کتو دلا گوم پشان تد رما دویسی سو دریاب سورہ دخان کی راضیا زد گوری نوی گورا اللہ وی منگا موسیٰ علیہ السلام تو حکم کو چوہا پام صاحب پلی سرا دا دریاب فن فلتا بس اچاؤ دریاب دریاب اچاؤ دشان تیرا کئی لو سی آیت گورا آیت دے سیس پس فان فلقا پس اچاؤ دا دریاب پسوا ارے وی سروگو کتو دلازیم سورہ دخان میرے بلکی سورت دے ویتما پیادو ہوئی پسوا ارے وی سروگو پشان تو اڈی رکھئی لوئی سورہ شوارا سورہ شوارا ویو گورش پاکستم سورت دے ریش پاکستم پگشتم سورت دے آیت گورا دریش پیت صحیح دے دریش پیت فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم فصاحب حکم موسیٰ علیہ السلام کا دا چوہا پامسا پلی سر دریاب پس اچاو دا دریاب پکانا پس کل فرقین ارے ویسا روگو کتو دلازین پشان تد دی ریلو ایا مطلب دا کنو بچ کت بیدی ناغم پا برا راجا مشوی ایا او کنو بچ دا برا نرازی ناغم پا برا خیجی ایا مین کلار جو رشوا نالا وی ویز فرقنا او پا کن وقتی چوچو منگا بی کمول بحرا پا تاسو باندی دریاب فن فلقا فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل یو دغه تیر شوی دی محقق تیر شوی دی محقق دوانی حضرت شی رحمه الله وی هغه وی چې فرعون هغه غرق نه دی نه دی غرق شوی ځکه الله څه وایي واغرقنا آل فرعون او غرق للمنجا آل فرعون آل فرعون مطلب دا فرعون بچ دی ځکه مذاکونی لے خارجی دا حکم نا لکه ته وی جانی غلام زیدین راغ ما ته غلام د زید نو غلام راغلی د زید نه دی راغلی نو اغرقنا آل فرعون او غرق للمنجا آل د فرعون نو مطلب دا فرعون نه دی غرق شوی حضرت شی رحمه الله وی دا داسی عجیب محقق دے چی تر تا دا قرآن کریم لفظی تلاوت امن دے نصیب شوے چی سور بنی اسرائیل پوری رسید لے دے چی اللہ وی فاغرقناہو ومن معہو جمیعا آیت پورا سور بنی اسرائیل تین لسم سپارا واللسم سورت اللہ وی پس غرق منگا دا فرعون آغا سوچو دا سرا جمعی آغون طول مغرق للا آیتو بورا یو سل درین فآرادا ان یستفیدهم من الارض فاغرقناہو پس غرق منگا دے ومن آغا سوچ ماہو چو دا سرا جمعی آغون دا طول مغرق للا او دل تکی مانا ممزوجا مراد دا ممزوجا مخلوطا اغدا چی دا مانا ندا او غرق لمنگا آل سرون نانا او غرق لمنگا سرونیان وانتم تنظرون او تاسور تکتل نچی بنده دشمن لگوری او دشمن اغ ختمی دیا نداد بندہ دا پارا لویا خوشحالی ویا او بیا چی بندہ دا چی کمزور ہے چی راغ پن خاغا اولاد رالی گی آغا او قدر نشی کولے انو چی دا چی بے وسا او بے بس دشمن دا آغا پروان دی دا آغا دشمن ظالم حلاکی گی ناو دا آغا دا پارا خوشحالی نہیں و اذ وعدنا او پکم وقتی چی وعدو کمی یاد موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن چتراشا تورا دا بیان دے دس دا آفانی شرک مطلب دا آف دا شرک میں ارتا اکڑا داس شرک کے مبتلا ویا کہ موسیٰ علیہ السلام کل تلے رے نراغنا لشا کر اگلا گی ولے رے او قوم تیز خیجو کرے او چی آغا بیدا سیوا تا مخامخ دو نو آواز بے کرو نو ادوی حازا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا سورہ تو آتی رازی داد مددگار ستاسو مددگار دو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کل مددگار کرے دے نا آگا بنی اسرائیل چی موسیٰ علیہ السلام پتیو اغم و خیدین ہوا نو چی موسیٰ علیہ السلام تے لگا رخلا شوے دے مسامیری اغا گمرا کری دیا اندر شانی تو شل کالا بے ہو گئے کی تیر کی فکت لاری نو بس دیا گمرا کی گیا دی لبیا سو پکار دے گنی لبیا بے گمرا شی و اید وعدنا او پکم وقت جوادا اپنا منگا دی موسیٰ علیہ السلام سرا اربع این غیلتن دسل ویفتو شکو اصل کی اول دغو حکم ولا شو د دیر شو شو سورہ اعراف ګورا او بیا ور سره لس نور شو یا نو چې لس نور شو ور سره نو سلوې برابر شو یا آیات ګورا یو سن دو سلوې ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة أو وعد أوكرا من جاد موسى عليه السلام سرى بتیرسو سکوه و اتممناها بعشرین او پورا کری منگرا دیرش بعشرین پلس نور سرا پس پورش اغا وحب مقرر دا ملاقات دا رب دا اربعین لیلا سلویخ شبیع سلویخ شبیع دینا جوری شبیع ثم اتخلتم العیلا بیاونیو تاسوس خی مددگار من بعدی ہی پس دا رود موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا اتخاذ دا دا دغنوے دا افعالی لاغا فعالو نوے کیا گا دو مفول واریا اتخلتم العجل الہن بیاونیو تاسوس خی مددگار دا افعال شکو دے یقین ندے نجوڑے دو مفول واری بیاونیو تاسوس خی مددگار من بعدی ہی پس درود موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تورتا وانتم ظالمون اوائی تاس مشرکان او سامرے لگے ویلے اسرے تو آگے وراشی اغوال راغی نسخے جوڑک چوالے وی گوا سملنا اوزارا من دینت القوم فقذفناها وکذالک القى السامری سامرے لگی داغا تبیل شروع کے خلقو من سر را پردی کالی لی رسے رونیانو دا حرام کائی دا براجم کو لبے گرد ہوا ناگاوام بنی اسرائیل تیار شول بلے مصر اسر یو بیکل داگینے والا سیجو کرے دے فاخر جلہم عجلن جسد اللہ خوار سخے والا داگین جور کوا ناگئی دسخی پیو بابان دی گمرا شوی دیا دا یعنی تا بطور مرخواری کری چرتا مبتدی یا مشرک راغے آگ تقریر کو دین دے یا تم شرکیات کی جڑم دا محبت دا اولیا او سارا چاوے جی دا شرک دے نبز سی پیو پا باندی گمراہ شیو پدی باندی گمراہ کی گیا وانتم ظالمون اوائی تاسو مشرکان کم عفونا عنکم بیا عفو کمونگا تاسو تا من بعد ذالک رسطو دینا لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر اخکایا و اذ آتینا موسل کتابا دید اینا بیان دید درم نعمت ورک ولد تورات اگورا منگل کتاب در کلوا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او پکم وقت جو ورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وَالْفُرْقَانَ وَمُوجِزِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ دیر پارا جتاسو ہدایت ممیہ ذکر بغیر دا کتاب نا ہدایت مندل دانشی کے دے بغیر دا کتاب نا مسنگا ہدایت ممی آغا جدادا کہ اللہ غنی خلق العقل سلیم نصیب کرے نوکہ کتاب لانی را گلے نوم اللہ غیلہ ہدایت کرے وہ ہدایت مندلے کی جد اللہ دی کتاب سرا ذکا اللہ ویلو ذالک الکتاب لارے بلویہ حدل للمتقین لعلکم تحتدون دیر پارا جتاز ہدایت ممیہ او دا کتاب والا اللہ ورکڑے پس داغنا کسرون او لاکوں میں ہلاک کرے ہوا لقد دی بیان سورہ قصص کی رسکرا روان دے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ دا سلورم نعمت دے عفانِ شرک وَمْ عفانِ الْقَتَلَ او حکم داو چی توبہ باسی خطوبہ داغا چی خپل بانون بوج نئیا ماغی اولا جی دل موسیٰ علیہ السلام ورطوی اللہ تتوبو واسی تیار شیدیر پارا چی سکنن اوالی شیعہ نو آغی ادری دل نور توری راواز استے دے او چی کلے چن چا تکڑے ہوا چولی دے نو حکم راوے چنگر تبخن اکڑا دغشان مستا ستوبا قبول اکڑا بغیر دا قتلنا حضر شیر رحمہ اللہ بدی دے دے وی بے دمرا زرگونه یادول دمرا حلاک شوالا ابی اللہ حکم راولی دلوالا شما استاس توبہ بغیر دا قتل نقبولا کرا نبای جوڑی نوری توری اغاو بچلی دیا حضرت شیر رحم اللہ ووی دا ان قاسی خبری دی دی بنیاد دیا چه دمرا حلاک شوالا بیادو بخنی کولو داغی سمانا دا فتاب علیکم ننا فلما اخذ السيوف ارغلا كرا واغسي توري او وتحي اول القتال او سياسي بارد جان جوار كلا سنت وو نظر حكم راوي الله ورت دغشاني ما زوكا واذ قال موسى او فكم ورد جوال موسى عليه السلام لقومه قوفل تيا قومي اے قوم ازما انکم یقیناً تاسو چه ظلمتم انفسکم ظلم کرے تاسو فزانون اخبرو باندے اتخاذکم العجلہ وصواب دا نیول استاسو سخیل مددگار اغبا چل تعلیم دا پارا لی وصواب دا نیول استاسو سخیل مددگار فتوبو الى باریکم فستوبو باسی پیدا کا ان کی خپلتا الگ آگئی خالق لا پیدا کو ان کی لطوب ہوا سی سنگا فقتلو انفسکم پس اوائی نیدان نخبلا ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو پارا عند باریکم پنیز پیدا کو ان کی استاسو نواتا بکرے مطلب را دیتر راواز سیرے او تیار شولا پل سے دونے اگدکرل او اغیلا حکم چیزا ہوا ہے زمین سرونا او دی وقت حکم راگے چنما درتا بخنو کردل شانی فتاب علیکم پس بخنو کراللہ مہربان شاللہ پتا سبان دے انہو یقینن دا اللہ ہوا تواب الرحیم ان دے دے در زیاد تو بقل ان کے اور ہم کو ان کے سجنت نونو علی شوال سرنت نونو علی شوال درشان ولا اللہ توبہ قبول اکرا وَإِذْ قَتَلْتُمْ دَا وَإِذْ قُلْتُمْ او کم وزی چوال تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن اؤمن لکا ہر جز یقین کو مستاپ خبر باندے کلچ دا آمانا آمن یومن ایمانا دا دیس فی اللہ لام راشی مراد تین یقین ہوئی دانے کی منگ ایمان نراغو لن اؤمن لکا ہرگز یقین میں کونی ساپ خبر باندے روگو رسول یوسف دولسم سورت دے حضرت یعقوب علیہ السلام اغل زامن وی وما انتا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين آيات دي واللسن دا آيات رسيسا وما أنت بمؤمن لنا أو نيتيك إنك ونجد منك بخبر واني ولو كنا صادقين أدرك يومنك رشتيني لن نؤمن لك هرگز ایمان یقین نکو موسا بخبر واندے حتی دردے پورے نر اللہ جہرتن چونو منگا اللہ اخکارا چخکارا اللہ ہوئی نو بس جوڑے بیا بستا بخبر واندے یقینو کو مطلب دا اللہ جنو سرف بلا خبریو کیا کلچ موسا علیہ السلام رائے کوئی تورتا او دا اللہ سرحم کلام شوا او خبری کولی نو دیوی موسیٰ علیہ السلام برچی تو چا سر آرامی موسیٰ پا خبری یقین نکو تر دی چی اللہ اخکاروی نو نہایت بی ادب سورہ نساء گورا سورہ نساء اللہ کی کلا پل پیغمبر تو تسلی ورکی نور تو وی خیر دے ایدا اللہ پیغمبر دا زال بی ادب دیا آیت بورا یو سل دری پندوس یس الکاہل کتاب انتو نظر آلیہم کتابا من السمائی فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالکا فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم غاڑی اہل کتاب ستانا ان تنزل علیہم دا چرا اولی کتا پا دیواندی او کتاب من السمائی دبرانا آئی چی دائی چی لازما پیغمبر دے نفقد سألو پس خیر دے خفتی گما پس بتا تیسرا سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلامنا اکبر من ذالکا دیر لید دینا دا خود امرنا کارنوے خدین نا خطبوس عبید موسیٰ علیہ السلام نکلو فقالو فسوئل دی ارین اللہ جہرتن او خیمونگا تا اللہ خکارا سمید خکارا اللہ اونینو نبیابا ستا خبر اومانو فاخذتهمو سوائقتو پس اونیول دی تندر پس او دا ظلم دی تندر پر آگے آگے سر حلاک شوا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا آیت گورا یو سل پنز پنز واختار موسیٰ قومہ سبعین رجل لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك او غرت موسى عليه السلام دقوم قلنا او يا سري دبار دوخم قرار دملاقات دمونجا بس ار كلا چون ولدي زلزلي دا نشرال البوي زلزلشوا او ذلولیونی وال نکل جرال لو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری شروع جی ندیوی لن مؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتان منگ ترغیستا خبر نمانو کرسو چی منگ اللہ کارنینی والدلی نو تندر پر آگے او غیصر زلزلشوا نفلم ما خذتهم رجوتو پس ارگل چونی والدی زلزلی امرشوالا موسیٰ علیہ السلام اللہ کستا فخر ہے مدی بزردین مخیلات کرے رے اللہ دا اتوہلکونا ایتمونگ حالا کے پارسوانی چوکرل کمکلو زمونگانا دار رئی کمکل تی آوا اللہ دا تمائش دے زبابنی شرائی اللہ سوائما وی بخض منگانا دی چیجا چیجا تسان ور ور دی طول کل آل تا جرال مرکلل نظب آغی لسوام اللہ دا موسیٰ علیہ السلام آج بھی قبل کری را و آغی راجون بھی کری دیا فاخذت کم سوائقتو بس انی ولی تاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو ورتکتل ثم باسناکم بیان دا سلورم نعمت حیات بعد الممات باس بعد الممات بیا را پور تکی اللہ سم باسناکم بیا را پور تکی منگا تاسو من بعد موتکم پس مرستا سنا لعلکم تشکرون دید پارا کی تاسو شکر اخکی اے مخ کیا تحقیق ترشد ہوا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم نسمو ویلی دوزلی جوان او دوزلی مرگا آیت سورہ مومن اغمرارو لیو چغیت تائید ربنا امت نسنتینی واحیت نسنتین دوزلی جوان دو دوزلی مرگو ولی دل تکی توبوری مداد آغین مستثنیات دیا ثم باسناکم بیارا پور تکری منگا تاسو راجوندی کئی منگا تاسو من بعد موت کم پس مرس تاسونا دید پار جتا سجکر اختیا نددی خاصو کسانو ددی دریز علی جوان ادریز علی مرد جوڑی گیا آگا سیشے گئی آگا قیدہ کلیا را ادا داغین مستثنیات دیا او دی سورت کی سورہ بقرہ کے اللہ پنزد آیا پنزد آیا بیان کرے رے دوستو درشان دجوان پس دمرگنا

قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ مالو ہے چپکم کیفیت بجوندی کے تمڑی اللہ ورے ولستا یتیم نشتا رینا یتیم میرے اللہ تو مشاہدہ غارما لیکن رمونگا یتیم دے چمونگا او تاسو طول انسانان اللہ و پر عزت قیامت پورتا کئی رمونگا ایمان دے اس شک بجی نشتا رے تو اتمینان قلبی او مشاہدہ خونشتا کن دا اللہ پہ حکم ماندے صرف اتمینان دے تو کم اتمینان چی پسد مشاہدین راجین آخو نشتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تپوس کن دے پارا چی مطمئن شیر رزما قال اویل اللہ بسنی سلور دمار غانونا فسمائلے کفبل زانتا بیاو گردو پارے اگروان دی منہن ردی نجز ان حصا حصا ثم دو ہننا ابیا آواز ورکو دیتا یا تین کسایا مرادی بتا تک منڈا باندے نم آیا شان وشو کم مارغان چی حضرت ابراہیم علیہ السلام نیولیو حلال کریو ذری ذری کریو تقسیم کرے وراغے وخا نارے او مارغرا جوندے کی گیا اور آزی مطلب دا اللہ وی دا سی وصلر ان کے دا طول با دا سی راجون جی کما نو دا سو بے انہوں پتی یو سورت کی جپائے جپایان دے دا حیات باز الممات چوکورا دا اللہ راجون جی کل پنزز آیا فما باسنا کم دیارا جون جی کئی مجھا تاسو من بعد موت کم پس دا مرسا سنا دا پارا دی جی تاسو تشکورون شکر اخکیا وزوللنا او سورے کمونگا علیکم الغماما پتاسو باندی وریض دا وریض بس سوری غیر اعتباریا ونا دا اللہ را اسی دی دا پاروا چی پا دای باندی پا دی سوریا اخبار الحمقاء والمغفلین کے علامہ مجید رحمہ اللہ زم کسان داغی نمونے خیلی دیا چدا مشہور پا حماقت باندے کمکل توب باندے ویغیو کمکل لگی دلو پیسی ورسلوے نو سنبالا سزینو نو خخی کری ولیوی پیسی لکم رہ خخی کری سنہ خلی پکری وناغوے آو دوریادی سوری لاندی میں خخی کری وے نو دوریادی سور پامیشہ خدا سے نہیں چاہ رہے بسوری ہاں نو مطلب دا دوریا دی سور ہے وہ سن بل وہ ہا دے وینا کنا اللہ دارا اس و دئی پانے د پار دی چ پدئی با سوریا نا دوریا چتن تلا و ظللنا او سورے تمون گا علیکم الغمام پتا سو باندې وایا غمام دے غم تم کا غم ویا دک دین دے انسان عقل فکر اگے پٹکڑیا نو دے نپوئی گی دیو جنا ولا غم ویا او دا پٹوالی لویا لکا دہارت نوح علیہ السلام بارکی را دیا نوح علیہ السلام خپل قوم لگی اے قوم انکان کبر علیکم مقامی و تذکیر بی آیات اللہ ذوقو رئی کدیش سورہ یونسی حضرت نوح علیہ السلام قوم توی اے قوما کچریوی چگران لگی بتا زبان نے آیت کو ریو ہویا پاتی کے دل رما پتا سو کے او پندر کل رما تا سو تا پایا تن دا اللہ وانی فعل اللہ توکلتو پس خاص پا اللہ مہزان سفارلے فاجمعو امرکم و شرکاکم پس اتفاقو کئی فرائے فکلے واندے اور آمدد گئی فکل مددگاران تو ملائکن امرکم علیکم غمتن ابی آجوی فیصلستاسو بتاسو واندے غمتن پٹا زمان بارکی ہو فیصلو گئی چینو مستا بارکی فیصلو گئی سباز خالی پر او دی وجنو او دا خبر بیا مال اخکارو کئی پٹو ایما ثم مبنو الیا جاسی سلو ورو ایماتا ولا تنویرون امحلت مراکو ایماتا. حضرشی رحمه اللہ فالکتاب العرفان کی ویلی دی ویکلم واحد قوما عطاشن علی دمیه یو کس دے آغا خبری کئی دا داسی قوم سرا کیا غی سخت دیلی نداغا آغا لگیا دے آغای سرا داسی خبری کئی چتا سے اسم شای کولے. نوح علیہ السلام ورطوئی پل مددگاران مراجم کئی پل ہم اتفاقو کئی زما بارکی ہو فیصلہ واوروئی ہاں بیادا فیصلہ مپٹوئی مالے واوروئی ولا تنویرون ہمالا محلت مراکوئی. مطلب میں دل وقت کے دیا چی غمام دا وریا دل ویا او اصل کی دا وی پتوالی دا لکا سم لائکن امرکم علیکم غمتا وانزلنا علیکم المنا اور اولیکم ان پتاسو مانی ترون جا دوینا والسلوا و مرزان منگوی دا خوریا ذکا دی پا دغا میدانی تیر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ویا تو مونگ دا گرمی نوجنی او سر سوری انتظام نشتا دے اللہ تا ہوا یا چپا مونگا واندے سورے کی نا اللہ ورے ازرا علی گلا نبی موسیٰ علیہ السلام لے یا تو دلتا مونگا دا لوگی وجنی دلتا سے انتظام نشتا دے فراس کا اللہ لسوالو کا نا اللہ علی جید مطرنجبین او مرزان اغبا راتلل او دیبا فرلل یو قسم خوب شیو دیبا فسنوان دیبا پروتو اغبا راجمکو اغبا فرل او مرزان برالوطل دیبا نیولا اغبا پفول بردی فراکو او مرز اغا خسور بی وخی دطول مرغان نخو گئی دابا فرلل او بیارستو جمواری شروع کرن چی جمواری شروع کرن چی دویم وقت پارا بینی والا او چی کل جمواری شروع کرن وی چنجی چی دل پک شروع شوالا وی دا واقعی چی چنجی چی بیدار آگا وخرا چی کی گی کلو اوی المنگفریا کل چی امر مخکنو امتنو لاشیا دا کلو امر دی نو کلا چی امر راشی و مخکنو امتونو لیا نو علتا قلنا اغا محضوفیا اول منگا کلو خرائی یعنی قلنا کلو خرائی من طیبات ما دپاک آغسنا رزقناکم چی درکی منگا تاسوتا وما ظلمونا او نقصان نو کردی لمنگا وما ظلمونا او ظلم نو کردائی پا منگا واندے نقصان نو کردائی دا منگا مولا جو ہمیشہ رجی دے لاؤ ترجمہ بے کولن رے بے وما ظلمونا او ظلم نو کردائی من پا دائی باندے نو دوی جیر پا اللہ خود ظلم متصور ندے نم اللہ را مانا بدا سی چی وما ظلمونا او ظلم نو کردائی من پا دائی باندے نا آدھا وما ظلمنا ہم مانا بدا اغد وما ظلمونا مانا ندا وما ظلمونا او ظلم نو کرے دیب منگا واندے نقصان نو کرے دیب منگا ولیکن کانو لیکن او دی انفسا ان پسا انفسا واندے یظلمون چی ظلم کوا مذکو انشاءاللہ بیا بوائی وکی دیشی چی دا یو پی ایس دو وجینا ایفن چکل کولاوی نو بیابا کار نکی نو چکار نکی نو بردداد مجبورای دواجی نکی دیشی چی ایفن ترغی بیا بندی در سوچی بیدی نی راگی او کبود آرا چیز دیل کهو گا نو بولاؤ پاتے ہیں بچے میں چلے راجی ہم